ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้อุทิศชีวิตของตนต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์แล้วเหตุที่เราจะอุทิศชีวิตของเราอย่างว่านี่ก็เพราะเราพิจารณาเห็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นนิยานิกะธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ไปได้จริงๆเมื่อเราได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนเห็นว่าเป็นของดีจริงเช่นนี้ก็เป็นเหตุให้เราได้ความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั้นอย่างแรงกล้าถ้าหากว่าผู้ใดไม่เห็นแจ้งในพระธรรมคำสอนนี้ความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็จะน้อยลงหรือความเลื่อมใสในพระสงฆ์ก็น้อยลงเหมือนกันเพราะว่าพระธรรมนี้สามารถทำบุคคลให้เป็นผู้บริสุทธิ์ได้ไม่แต่เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นแม้ผู้ที่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือจะเป็นเพศใดก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามเมื่อปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนไปโดยถูกต้องแล้วก็ย่อมทำจิตใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสบาปธรรมได้จริงๆเมื่อบุคคลใดมาเห็นจิตใจของตนสงบระงับเยือกเย็นสบายด้วยการปฏิบัติธรรมการรู้ธรรมเห็นธรรมภายในใจมันก็ทำให้ความเชื่อมั่นในใจต่อพระธรรมนี่ก็ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับเพราะเหตุว่าทุกคนนะเกิดมาในโลกนี้ใครๆก็ต้องการความสุขเหมือนกันหมดแล้วก็เกลียดต่อความทุกข์ดังนั้นเมื่อได้มาทำใจให้สงบระงับลงไปเราได้พบกับความสุขอันยอดเยี่ยมเมื่อได้พบกับความสุขอันยอดเยี่ยมอย่างนี้ใครแล้วมันจะได้หมุนไปหาทุกข์ต่อไปไม่มีเพราะว่าทุกคนต้องการความสุขดังที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเพราะความสุขนี่คือมันทำให้ชีวิตชีวานี่เบิกบานผ่องใสไม่มัวหมองไม่ทุรนทุรายไม่กระเสือกกระสนสงบนิ่งเย็นอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้นะเมื่อได้พบกับความสงบสุขอย่างว่านี้แล้วมันจะหมุนไปหาความวุ่นวายฟุ้งซ่านเราร้อนอย่างนี้มันจะอยากไปหรือคนเราอ่ะนั่นเนี่ยมันก็ไม่อยากไปแล้วเหมือนอย่างบุคคลที่ได้หนีออกจากเปลวไฟอันมันร้อนระอุมาแล้วอย่างนี้นะแล้วก็ไปสู่ที่ห้องแอร์ห้องเย็นๆเข้าไปอย่างนี้นะใครจะอยากออกไปหาเปลวไฟที่มันจะรวบร้นให้เจ็บให้ปวดให้ร้อนต่อไปอีกไม่มีใครที่จะอยากไปอย่างนั้นเลยดังนั้นเราผู้เป็นนักบวชนี่ก็ต้องทำความสุขให้แก่ตัวเองให้ได้หมายเอาความสุขใจนั่นแหละ สุขร่างกายนี่เราก็บำรุงมันไปเท่าที่มันจะเป็นอยู่ได้เพราะร่างกายนี่มันเอาแน่นอนไม่ได้บังคับไม่ได้เลยมันย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาอันร่างกายที่มันจะทรุดโทรมไปนั่นมันก็มีเหตุอยู่สองอย่างคือทรุดโทรมไปตามการตามเวลาเช่นอย่างอายุมากเข้ามาแล้วเช่นนี้นะชราครอบงำแล้วร่างกายนี่ก็ย่อมทรุดโทรมไปนี่เรียกว่าทรุดโทรมไปตามการตามเวลาอีกอย่างหนึ่งบุคคลไม่รักษาร่างกายไม่บริหารร่างกายให้ถูกต้องตามหลักอนามัยไปเอาของเสพติดเข้ามาใส่ไปบริโภคของเสพติดเช่นสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนและยาอื่นๆที่เป็นยาทำลายประสาทหรือกล่อมประสาทหมู่นี้นะเมื่อยาเหล่านี้เข้าไปทำพิษอยู่ภายในมันไปทำลายอวัยวะส่วนสำคัญเช่นหัวใจบ่ตับปอดอะไรหมู่นี้นะแล้วเมื่ออวัยวะร่างกายเหล่านี้มันทรุดโทรมไปเพราะฤทธิ์ของยาเสพติดดังว่านั้นแล้วมันก็สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายไม่เพียงพอมันก็ทำให้คนเรานั้นมีผิวพรรณสูบฉีดลงไปแล้วก็เรี่ยวแรงอะไรก็โรยลาไปไม่แข็งและไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนทรุดโทรมไปยังไม่ถึงการเวลาที่ควรจะทรุดโทรมเท่าแก่มันก็แก่ไปแล้วอย่างนี้เรียกว่าร่างกายมันทรุดโทรมไปโดยความประมาทของตัวเองไม่บริหารร่างกายไปลุกอำนาจแก่ตัณหานั่นเนี่ยตัณหามันจูงไปให้ชอบอย่างไรก็ทำตามมันไปธรรมดาตัณหานี่มันจะไม่ต้องการให้คนมีความสุขมีอนามัยดีอะไรอย่างนั้นมันไม่แล้วตัณหานี่มันทางใดมันคนจะเป็นทุกข์มันก็จูงไปทางนั้นแหละให้ทำไปในทางที่มันจะเป็นทุกข์นั่นแหละอย่างนี้นะให้สัมภากันสังเกตดูให้ดีเมื่อผู้ได้สดับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นโทษแห่งของเสพติดเหล่านี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่ไปตามอำนาจแห่งตัณหาเมื่อมองเห็นเหตุผลแห่งความวิบัติของชีวิตด้วยปัญญาแล้วอย่างนี้ก็ไม่ยอมไปตามอำนาจแห่งความอยากความปรารถนาซ่องเสพของเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านั้นจะพยายามรักษาชีวิตนี้ไว้เพื่อให้ได้ปฏิบัติธรรมให้ได้ฝึกฝนกายวาจาจิตฝึกฝนกายวาจาจิตของตนให้สงบระงับจากกิเลสบาปธรรมทั้งหลายอันนี้การที่เรารักษาร่างกายไว้อย่างนี้มันมีประโยชน์เรื่องมันน่ะตนก็จะได้ชำระตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสบาปธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการนั้นให้เบาบางไปหรือพอที่จะให้มันหมดสิ้นไปก็ให้มันหมดสิ้นไปเสียร่างกายนี่เมื่อบุคคลรู้จักฉลาดรู้จักใช้รู้จักอาศัยมันเป็นมันก็มีประโยชน์มากอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อทำตนทำประโยชน์ของตน ให้เป็นไปได้ดีมีใจคอหนักแน่นตั้งมั่นทำงามความดีได้แล้วก็เป็นตัวอย่างของผู้อื่นผู้อื่นซึ่งมีอุปนิสัยวาสนาบารมีแต่ว่ายังอ่อนโยเมื่อเห็นคนอื่นเขาทำดีเขามีความสงบสุขดีมันก็อยากมีความสุขอย่างเพื่อนก็จะพยายามปฏิบัติไปตามกันนี่แล้วก็จะได้ประสบความสุขความเย็นใจตามกันไปนี่แหละเรียกว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเมื่อตนทำประโยชน์ของตนให้ก้าวหน้าไปได้อย่างว่านั่นนะแต่เมื่อตนไม่ฝึกตนได้หนักแน่นได้ประสบความสุขความสงบใจอย่างว่านั่นนะแล้วจะไปสอนคนอื่นให้ทำความเพียรสงบกายสงบใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้มันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ย่อมกระดากกระเดืองอยู่ในใจตนทำไม่ได้เราจะไปสอนคนอื่นให้ทำไม่ได้อย่างนี้มันไม่ถูกต้องเลยแล้วมันไม่สำเร็จประโยชน์ไม่มีคนเขาจะทำตามในเมื่อเขามองดูผู้นั้นว่ายังมีกิเลสหนาอยู่ยังมีความประมาทอยู่อย่างนี้แล้วแล้วนำเอาแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไปสอนให้แต่ผู้อื่นทำแต่แล้วตัวเองไม่ทำในอย่างนี้นี่คนอื่นเขาก็ไม่เชื่อไม่เคารพไม่ทำตามตัวเองก็ย่อมกระดากกระเดืองสำหรับคนที่พอมีหิริโอตตัปปธรรมอยู่ในใจบ้างแต่ผู้ที่ขาดหิริโอตตัปปธรรมแล้วมันไม่สะดุ้งหวาดกลัวแล้วมีแต่อยากจะอวดตัวเรื่อยไปให้คนเขานิยมนับถือนำลาภสักการะมาถวายมาให้อันนี้นับว่าเป็นโทษเครื่องเศร้าหมองอย่างสำคัญส่วนหนึ่งดังนั้นทุกคนอย่าไปชิงถูกคนห้ามในเมื่อตัวของเรายังเอาชนะหัวใจอันนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดยังพ่ายแพ้ตกกิเลสเป็นบางสิ่งบางอย่างอยู่เช่นนี้แล้วก็ไอ้พยายามทรมานฝึกตนเข้าไปอย่าไปเห็นแก่หลับแก่นอนอย่าไปเห็นแก่อยู่แก่กินต้องนอนให้พอประมาณลุกขึ้นทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยเพ่งเข้าไปภายในให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าจิตใจมันอยู่ในกายมันไม่ได้อยู่นอกกายให้เข้าใจอย่างนั้นดังนั้นการภาวนาก็เพื่อที่จะน้อมสติเข้าไปควบคุมจิตไม่ให้มันพุ่งไปตามอำนาจของกิเลสไอ้กิเลสนี่มันกลัวตั้งแต่คนมีสติเท่านั้นแหละถ้าคนขาดสติสัมปชัญญะแล้วจิตก็ไม่ตั้งมั่นกิเลสก็ไม่กลัวมันก็ยิ่งลุกขึ้นครอบงำจิตใจได้จูงจิตจูงใจนี่ให้ไปตามอำนาจของมันให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอยากได้แต่ในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี่เรื่องอวิชชาความไม่รู้ตัณหาความทะยานอยากอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสในโลกนี้อย่างนี้นะก็ลองพิจารณาดูว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญญาชนจึงมองเห็นว่ามันไม่เที่ยง แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นพระศาสดาก็ไม่ได้ทรงสอนให้งดเว้นไม่แสวงหาอะไรเลยสำหรับผู้ครองเรือนแล้วก็ต้องแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเป็นธรรมดาเอามาเลี้ยงครอบครัวแต่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าอย่าแสวงหาตั้งแต่ของไม่เที่ยงนั้นอย่างเดียวให้พึ่งแสวงหาของที่เที่ยงยั่งยืนให้พบให้ได้และจะได้ทำชีวิตอันนี้ให้ยิ่งยั่งยืนสืบต่อไปถ้าหากว่าบุคคลไม่คิดที่จะแสวงหาธรรมชาติอันเที่ยงยั่งยืนเช่นนี้แล้วชีวิตนี้ก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปกับวัฏฏะสงสารอันนี้อยู่อย่างนี้แหละไม่มีทางที่จะเที่ยงจะยั่งยืนได้เลยก็หมายเอาดวงจิตนี้เองเนี่ยเมื่อจิตนี้ไปทำความยินดีพอใจอยู่แต่ในของไม่เที่ยงอย่างว่ามาแล้วนั่นนะมันก็ต้องได้ไปเที่ยวเกิดอยู่กับของไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นแหละเรื่อยไปเช่นอย่างร่างกายสังขารอย่างนี้นะก็เมื่อมันไม่เที่ยงเราก็เห็นชัดๆอยู่แล้วมันมีแต่สำรุดทุดโทรมไปอยู่นานปีนานเดือนไปเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์แหละมันก็ทนได้ยากลำบากมันก็วันไว้ไปมาเดี๋ยวก็เจ็บโน่นเดี๋ยวก็ปวดนี้เดี๋ยวก็เป็นอย่างโน่นอย่างนี้อะไรอยู่อย่างนั้นแหละนี่นะแล้วยังทั้งบังคับบัญชาไม่ได้อีกด้วยไม่เป็นไปตามใจหวังเลยนี่เราจะหาความสุขมาแต่ไหนในเมื่อเกิดมาแต่ละชาติแต่ละภพก็ได้มาพบแต่ของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนคือร่างกายอันนี้เองเนี่ยและนอกร่างกายอันนี้ออกไปมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหมือนกันเหตุดังนั้นมันจึงได้สัมผัสแต่กับความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะเหตุไรเพราะมันร่างกายสังขารอันนี้มันไม่เที่ยงนั่นแหละแต่ถ้าผู้ใดบุญหลายไม่ได้ทำบาปทำกรรมชั่วมาแต่ชาติก่อนมีแต่บุญมาตกแต่งให้ตกแต่งร่างกายอันนี้ให้ก็ยังชั่วหน่อยพออาศัยไปอยู่ได้นานสักหน่อยไม่ชำรุดทรุดโทรมง่ายเพราะว่าบุญกุศลผู้นั้นทำมาแต่ก่อนมากมันมาหล่อเลี้ยงชีวิตอันนี้ไว้ได้ให้มีกำลังเรี่ยวแรงดีถึงอย่างไรก็ดีเมื่อบุญกุศลที่มันหล่อเลี้ยงชีวิตอันนี้น้อยหรอลงไปแล้วไอ้ร่างกายนี้มันก็ทรุดโทรมลงไปแม้จะอยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายท่านว่านั่นแหละหลีกพ้นความตายไปไม่ได้ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายในพุทธศาสนานี้จึงไม่ประมาทนั่นแหละเมื่อได้มาอาศัยร่างกายอันไม่เที่ยงนี้อยู่ก็เรายังพอถือโอกาสฝึกตนโดยอาศัยร่างกายอันไม่เที่ยงนี่แหละฝึกตนไปได้อยู่เพราะอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละบุญกรรมมันยังที่ตนทำมาแต่ก่อนมันอุปถัมภ์บำรุงอยู่ให้มีกำลังดีอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ทำความดีได้นะถึงแม้ร่างกายนี่มันจะไม่เที่ยงมันก็ไม่แตกทำลายปุ๊บปั๊บไปทันทีมันค่อยทรุดโทรมไปทีละน้อยละน้อยส่วนใหญ่ยังมีกำลังดีดังนั้นอย่าปล่อยให้ร่างกายนี่มันทรุดโทรมไปเสียเปล่าๆ อย่าปล่อยให้บุญกุศลที่ตนได้สร้างมาแต่ก่อนนั้นนะมาตกแต่งชีวิตที่ให้เกิดขึ้นมาแล้วจะปล่อยให้บุญกุศลอันนี้มันล่วงโรยไปเสียเปล่าในเวลาที่มันหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้อยู่แล้วเราก็ตั้งอกตั้งใจใช้กายนี่แหละทำความเพียรเข้าไปสำหรับผู้ครองเรือนยังหนุ่มยังแน่นก็ตั้งใจศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ด้วยความหมั่นความขยันด้วยการท่องการจำเอาวิชาความรู้ให้ได้มากๆที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อเจริญวัยใหญ่โตมาตนก็จะได้อาศัยความรู้ความฉลาดที่ได้ศึกษาเราเรียนหลักวิชาต่างๆมาเช่นวิชาเกษตรศาสตร์วิชาหัตถกรรมการก่อการสร้างการเป็นช่างต่างๆหมู่นี้นะวิชาธรรมศาสตร์เกี่ยวกับการบ้านการเมืองการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองแล้วแต่ใครถนัดวิชาความรู้อะไรก็ตั้งใจศึกษาเราเรียนแท้เวลายังหนุ่มแน่นเมื่อเรียนจบตามกฎเกณฑ์ของเขาแล้วอย่างนี้เราก็ได้อาศัยความรู้อันนั้นแหละแสวงหาการงานทำการทำงานคนเราเมื่อมีงานก็มีเงินเมื่อไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินนั่นแหละงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขเขาว่าไว้นั่นนะมันก็ถูกต้องเมื่อมีทรัพย์ภายนอกครับอย่างว่านั้นเป็นที่อาศัยแล้วมันก็ได้โอกาสเข้าวัดเข้าวาได้ฟังธรรมได้ทำบุญให้ทานได้รักษาศีลห้าศีลโอโบสถได้ภาวนาชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดหมดจดจากกิเลสบาปธรรมต่างๆหมายความว่ารวมความลงแล้วว่าเรามีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนเต็มที่ไอ้ก่อนที่ร่างกายนี้มันจะแตกดับทำลายลงนี่ถ้าเป็นนักบวชยิ่งมีโอกาสมากเพราะว่าสละความผูกพันต่างๆในโลกมาแล้วเรามีชีวิตนึงอยู่ด้วยผู้อื่นเมื่อเขาบริจาคปัจจัย4มาอย่างไรได้มากได้น้อยเท่าไรเราก็บริโภคใช้สอยอยู่เพียงเท่านั้นไม่ทะเยอทะยานเกินขอบเขตไอ้อย่างนี้ก็มันจึงได้มีโอกาสได้ทำความเพียรทางจิตใจได้สำรวมใจอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนถ้าผู้ไม่ประมาทนะให้เข้าใจผู้ประมาทแล้วอยู่ในที่สงบสงัดยิ่งปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทั่วไม่ควบคุมจิตของตนไอ้เช่นนี้นะมันก็เจริญไปไม่ได้ในพรหมจรรย์นี่นะให้เข้าใจผู้ที่มั่นคงอยู่ในพรหมจรรย์นี้ได้ก็เพราะอาศัยความเป็นผู้ไม่ประมาทตามรักษาจิตของตนอยู่เสมอเสมอนั่นแหละควบคุมจิตให้ยินดีอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ให้ยินดีในการเจริญพระกรรมฐานเพ่งกรรมฐานให้ปรากฏให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจให้ได้เพราะเราเอาร่างกายสังขารนี่นะเป็นสักขีพยานเป็นเครื่องเพ่งดูเมื่อเราเพ่งดูเข้าไปร่างกายสังขารนี่ปรากฏในมโนภาพคือเป็นนิมิตให้เห็นให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนของร่างกายอันนี้ ภาพแห่งร่างกายนั้นนะเช่นอย่างว่าคนตายลงไปจิตวิญญาณออกจากร่างแล้วหากว่าเอาทอดทิ้งไว้บนพื้นดินไม่ฝังไม่เผา3 วัน 7 วันก็เน่าก็สีเขียวคล้ำลงไปน้ำเหลืองไหลเยิ้มสัตว์ทั้งหลายก็ไปยื้อแย่งกันกินซากศพเหล่านั้นส่งกลิ่นเหม็นพุ่งไปทั่วในเมื่อร่างกายเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วทำไมถึงจะมาหลงยินดีพอใจยึดมั่นถือว่าเป็นของเราของถือว่าเรามีรูปร่างสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้ปัญญาสอนจิตจิตเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ปล่อยก็วางได้ทีนี้มันก็ละความยินดีพอใจในรูปในกายอันนี้ออกไปมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาว่าเบื่อหน่ายในฐานะดวงจิตนี่มาอาศัยอยู่ในของโสโครกสกปรกทั้งไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนด้วยทั้งสกปรกทั้งมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามนี่มันจะได้เห็นขึ้นมาอย่างนี้แหละเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะมันจึงได้ละความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทานนี่นะไปเรื่อยๆถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นออกจากดวงจิตนี้อาศัยร่างกายอันนี้อยู่แต่ไม่ติดไม่คล้องอยู่ในร่างกายอันนี้นี่นะจุดมุ่งหมายของการเจริญพระกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ว่าพอเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วก็จะไม่ดูแลรักษามันปล่อยให้มันทรุดโทรมแตกดับไปเสียเองมันอย่างนี้นี่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรผู้ใดเห็นอย่างนั้นชื่อว่าเห็นผิดดังนั้นเราต้องพยายามฝึกจิตใจให้มันเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเรารู้แล้วว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงก็เพราะมันยังไม่รู้แจ้งตั้งแต่ก่อนมาเหตุนั้นน่ะมันจึงต้องได้มาเกิดมาอาศัยมันอยู่ทีนี้เมื่อบุญกุศลนำมาดวงจิตมาเกิดได้รูปได้ร่างอันนี้มาแล้วเอ้าเราตื่นตัวกันแล้ววะนี่เรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงเราจะพยายามรีบเร่งฝึกจิตใจเข้าหาภาวนาเข้าไปเพ่งเข้าไปให้มันเห็นตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยแล้วก็หัดปรงหัดวางลงเมื่อเพ่งเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางลงไปให้จิตรวมลงเป็นหนึ่งอย่างนี้นะถ้ามีแต่พิจารณาเรื่อยเปื่อยไปไม่ปรงไม่วางลงมันก็ไม่ถูกทางอีกเหมือนกันจิตก็ฟุ้งไปซ้ำเลยในเมื่อเราได้ปรงได้วางลงแล้วถ้าหากว่าจิตมันปลงมันวางมันเบื่อหน่ายจริงมันก็หยุดคิดลงไปมันก็เหลือแต่ความรู้กับสติเท่านั้นนะตั้งอยู่ภายในนี่นะความรู้นี่มันก็ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะดังนั้นเมื่อเข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันจำอุบายอันนี้ไว้แล้วประพฤติปฏิบัติตามไปให้เต็มความสามารถของตน